بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ديت لكي سورة الفاطر سورة الملائكة مرتبة لكي ده سورة فرقان مخي ودارن رستا ودارن سورة مريم مخي نازل شوية دريس اللي يختم ده د دې رمخ سره مناسبت څو سورې سبا کې د الله نقل ذکر کړل وسد الله نقل ذکر کړي دیارلس سورې سبا کې ردو پر شفاعت قاری باندې وزت تفرید پای باندې پر د شرک په دعا سره داور سورت نه بیر شرک په دعا درشت دیارلس سمایا ذکر کړي پاد الله نقل او دارنګ مثال داور توحید اول آیات دریم کې اورد شرک په تصرف دریم آیات لسم دیر لسم اصل دا اصل وختم اورد شرک په علم اته دیش اورد شرک په دعا دیر لسم او سورت کې اسماء الحسنا د توحید د پار ذکر کی بحث په تکرار پینزل لس صفات په علم دې سورت کې ذکر کی یا تصلیق بسم الله الرحمن الرحيم خاص و مدد دنم دلنا تعالی چی عام می ربان و خاص می ربان دے شروع کم زرد سورت الحمدللہ فاطر السماوات دی که داور توحید فحمدللہ فاطر اصل کی دار چیز چیزو چی او بل چیز داغ نخکارش لکا جام اوچھو داغینا اللہ غاق رو بس یادمک اوچھو داغینا بوٹی رو جی دانی غلی مریت رو جی نظر تیو مقصد داری چی دا آدم نا وجود تراح کارک والدار اللہ کار دیم دا مشہور دا دویم ماندارا چی آسمان کی اللہ رب عزت آغا اوچھو لو دارنگی دروازے پکے جوڑے کلیم نو ملائک داغی نرا کجی گی بارانو ننازلے یاو دارنگی زمکی اوچ اولا نو چینی او خزانی داغی نا رویستی دسترو دسپینو دتیلو او دگوٹو آرچی تی رویست الحمدللہ پاتر السماوات تور سپتونا دختر توب اللہ لردی چی پیدا کون کے دا اسمانو ندیم والارض دارگی دزمکی جائل الملائکہ گرزولی دی ملائکہ علیہ السلام رسولن رسول اوستازی رابطہ رب دیر پوجا اولی اجنیاتین خواندان دو وزرو مسنا و ثلاث و رباد و دعاو دری دری و چلور چلور دیوت اللہ رب عزت وزر ورکی یزید فی الخلق او زیادتی پا مخلوق کے دے دے باب کی دے صورت کی درے باب انہی دے او پنزل لسن پورے دایو باب دے دے اول آیت کی دا قدعور توحید او بے پاہی بانیا دلنا اقلی ذکر کی او بے اور پسید آغی نرست سلی نبی علیہ السلام او بے اور پسید تسید پی دنیا او تخویب دا آخرت او دارنگی بے بشارت بے زجر منکرینت بے داور توحید ذکر کی پرد شرک پی دعا دا طول دے حصہ کی ذکر کی دے باقی اولی اجنیات امت ناو سلاس و ربان دے سورہ سبا کی چی وہ التمخ کی رد شفاعت قہریو دلتا نفع دا شرک پی دعا کی دا دو مستقلی مسلی دیر وجن التم الحمدللہ ذکر کلی عدتم گرزولی دی ملائک استازی او رسول خواندان دا وزر و دو او دارنگی دری دری و ربع سلور سلور یزیدو پی الخلق مایش آز زیتی پا پیداش کی سچو واری درین نورم زیتی کر جبریل علیہ السلام پر بارک رازی چداغر دیر زیت وزر دی شپاک سو وزر یا روایت کرا دی يزيل في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. قلنا الله فرشد باني قدرة على ديم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ده دي زينا دا أصبال دليل دوهم چنا پیو دارنگی زوار چلے سوگ دے اللہ دے بل سوگ نہیں دا خلق الاغیان آیان نرستو داو ذکر کئی چحالات دا اللہ پا کانٹول کی دیں ما یبتا اللہ للناس آچر اخلاص کی اللہ تعالی خلق الارام رحمتین دس رحمتنا پرا منسکرا پس نشترے بندہ ان کے اغیل ارام وما ينسک آچ بندی کی پلا مرسل لہو پس نشترے را لیگن کے اغیل ارام را خوشی کا ان کے اغیل ارام ان بعدی پس دا غینا چلائی بن کی او دا را خوشی کی او دا رنگی روی لی من بعدی پس دا غینا مانا رستر امساک دا اللہ تعالی نام وهو العزيز الحكيم ودغ الله غالب وحكمة والا ديم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم دابل دليل عقلي دليل او ديك خطاب دي طول مخلوق تا او فديك دا الله رب العزت بشمار نعمتنا او دا اللہ رب العزت دا دعو ذکر کی دا خالقیت چھ دا اللہ رب العزت نبل سوک غیر خالق نشترے آغا پیدا کلی یا ایوہ الناس ویا خلقو او آیات کی مقصد دارے چھ دا دا دلیل او دارنگی سمارا دا چھ منعم اللہ رب العزت دین اے خلقو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمت اللہ چکرے پتا سبانی حل لکم حل من خالقین غیر اللہ یا اشتر سوک پیدا کون کے اما سوا داغنا دلانا چاہر پیدا کولو کی یرزقکم من السمائی رزدر کیتا استاد بارنا والارض ودستتن لا الہ الا ہو نشتا سوک رزی ورکون کے دین تیجا پانا تو پکون تسکم طرف تڑولے شئیم تو پکون مانسو توردون من التوحید الى الشرک مداری کوئی کم طرف تتاثیرات سوئی در توحید نشرکتا و ایو کذبو کبا قد کذبت رسول من قبلک دیکن صدق دی پیغمبر علیہ السلام او آغتا روس را بیان دا توحید نا اواغت تسلیم دا کوچی ری دے دو جن تیا کستا فقط کذبت رسول من قبلک پس یقنان دو جن تیا کریش ہوا دا دیر پیغمبران من قبلک مخستانا ویلاللہ ترجع الامور و خاص اللہ تا و پس کی گیتو الکارونا مانا پروا مسات اللہ لبورجی آو بے سزا ورکی يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ديت لك إثبات القيامة أو سر تهديد إنسانانو دينكار داغينا تهديد الأوركي أي خلق إن وعد الله حق يقين وعد الله تعالى حقدا دل وعد حقرا او مقصدم پایات کی بیان دا تسید دنیا نا چر دنیا نا تعلق کٹ کئی ولی قیامت را روان دیم فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دو کری در نکی تاصل را جند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور دو کری در نکی تاصل را فالا بانی دو ککون کے غرور پتہ سرا صفت مشبہ او یا مصدر امام غزالی رحمہ اللہ وی غرور الشیطان و حبائلہ دوکر شیطان او دارنگی داغرہ سی دارنگی دارا چه ما من نکی انسان لرا دا مال صالحونا دا دنیا دوکنک ولا یغرنکم باللہ الغرور دوکر درنکی تاثر فاللہ بانے دوکا کونکے کل داسی یو انسان تا شیطانو یا روز تا باوکی زوز خریزوانی دا لدا دوکا تالا درکی داس دوکانش مانا جلتی وکا پا عمل بانے کل پا انسان عمل کی لیکن پای کریا کاری را شدا غرور شدو کش کل داسی یو سلی عمل کی یو زدانو تخخ کاری پا بل بانے دا طول بگیری مقصد چیو شیم تا دوکانی کی سعید بن جبیر وی غرور الحیات الدنیا سرے اغداری چی مشغول چی انسان پا نعمتون داغی بانی و پا لذتون داغی بانی دا عمل دا آخرت نام چی بیا وی آلیتنی قدمتو لی حیاتی بیا بسوزنک دارنگی سما کوئی چی تعجب دے دا پاردہ آچان چی دا اللہ نا فرمانی کے لی من عصال محسن اللہ و سر احسان کے داغی نا فرمانی کئی داغی احسان اور تک معلوم دے واتو اللعین او تابیداری کے دلعین بعد ماری پتی ہی بی عداوتی ہی خور تر شیطان دشمنی معلوم رہا بین تابیداری کے ان شیطان لکم عدون یقینن شیطان ستاز پارا دشمن دے دار دے مخیر پارا علت دے چگورا دا دوکچ انسان تا اور کی پائی کی ولی دشمن آدھا شیطان دے او دے پوجہ دا کارو نکی پتغیدو ہوا دعا پسو نسی دے لرا پا دشمن ایبانی دشمن ورطا ہویا ہوئی پا عقیدہ کی ورطا دشمن ہویا ہوئی انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب سعیر خنندر بلیر دلخ پلا دیر پارا چشید وروالونا خپلا دلور ترا بلی دکلار وروالا دے اللذین کپرو لهم عذاب شدید کسان چکو پر اکرہ دیلر عذاب سخت والذین آمنو دا تخفیف دا بشارت اوا کسان چی ایمان روڑے دے وامن صالحات وعمل کئی نیک لهم مغفرت و اجر کبیر دیلر بخشش دے واجر دے لیے اپا من زین له سو عمل یا پسا سوک چکستک لشوی اغتان سو عملی ہی بد عمل دوا پر آو حسن اپسین اغل رکستان پا ان اللہ یزل ما یشا پسخن اللہ تعالی گمراکی چلی چو واری دا تسلید نبی علیہ السلام مشرکین مکب بارک دانا جشو دا ابو جہل پا بارک او دیکی حال دا پریقینم دے سو گوی دانا جشو پا بارا دا اہل احواکی او دا آچا کی جاغی دے ہدایت نا بل طرف تروانی سعید بن جبیر وید آدم کی سر امدغ مناسبت و چدا عداوت دا شیطان نصر تزیین العمل سو تا تبت عمل خیستکی آیا پس آسو چی خیستک لشو یا تبت عمل دا پر آو حسنا پسین یا در خیستان فا ان اللہ ذل میشا پسقن اللہ گمراکی چالے چو غواری و احدیو ہدایت کی میشا چالے چو غواری فلا تسم نفسو کا حسرات علیم پس لار دینشی نپستا و روستا علیہم پا دیبانی حسرات در سوزننا پلا تسم نفسو کا علیم حسرات پس لار دینشی روستا پا دیبوری دو وجد در سوزننا ان اللہ علیم بما یسنعون یقین اللہ پویدے چا پاس جدی کئی اللہ رب عزتی پویدے والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله غزار دے دا دلیل دے بل دلیل دے عقلی دفارد پویک راول دا کسانو چاگی تا تزین شوید دا بد آمد اوائی مخی جدا غزوی نلہو سو عمل کیو مرادو او دے کہ دا اللہ رب العزت دے تصرفات ذکر کری مخی آیتوں نے کیا پاقی علوی او داریں گے انفوسی دلیل ناغذ کرش وزدے کیا وزدی تصرفات ذکر کئی میں زوالا واللہ الذی ارسل ریاحا اللہ اغزاد دے شرح لگی ہوا گانی پتو سیرو صحابا پس پردکی دے وریدے فسقناه الى بلد ميت فشلوا من طائبان اخر وشتا فاحينا به الارض فاستذكروا من طائبان ازمك بعد موتها فزدوا شوال داغنا كذلك النشور داشان دبارا پرتكي دل دمولي ديهم الله بدأ رنگي ملي را پرتكي ابو هرزه تعالی هو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې د دې دو شپلو په مېس کې بچلی کی دا چلوي خو ویل شو هغه نبی د ابو هرزه ونه چاته پوس چلوي خو راځي هغه ویل نه یا چلوي مېشته هغه ویل دا دین امین کار کوم نو یا چلوي کانا هغه دین امین کار کوم مقصد دا دی چې علم زما سره نشته بے بود اللہ رب عزت دبرنا اوبرا او رئی پاگی سر بچکم دیدا سبزینی مبزینی دا شدون راک کارش اللہ رب عزت دلاؤ کی او دی انسان نبیش شوشین مگر لون بش او داگی کی جکم دیدی وردو کیرے انسان دا خوری کی یو زیب کی پاتی کی چاہ تعجب الزنب بیلے کی داغی نبیر تا انسان پیدا کی دا جوڑی گی مرکب کی فورز قیامت قدارک النشور دا شان با دوبار را پورتا کی دری مانا انسان اتبا را پورتا کی دوبار سر اس باشور قیامت مانتان یریدو العزت آسوک چی غواری عزت دا بل دے عقلی دلیل ان پوسی سوک چی غوار عزت فلللہ العزت جمعا پس اللہ لر عزت دے ٹول الیہ یسعد الکلم الطیب دے اللہ تا واپس کی یہ کلم پاکی وخیج اللہ تا کلم پاکا دا کلم الطیب اللہ رب عزت تا خیجی کلم پاکی توحید کلمہ چدا اور ترسی یا اقوال طیبہ اللہ ترسی دارنگی توحید او ذکر دا اللہ دا طول اللہ ترسی والعمل الصالح او دارنگی عمل نیک یرفعہو پورتکی اللہ غیلرا اللہ رب عزت پورتکی ضمیر د پائل چې پیر پاو کې راځي دی الله تعالی ضمیر د مفعول راځي د عمل صالح ته معنی دا الله رب عزت عمل صالح مقام د قبولیت سوچته قبلی دارنګ دویم دارې ضمیر د پائل راځي د کریم الطيب ضمیر د مفعول راځي د عمل صالح ته به مقصد دارې چ اللہ رب عزت عمل صالح پر شرط توحید بان قبلی تفسیر قرطبی داوی بیغوی لا یقبل اللہ قولا الا بالعمل ولا یقبل قولا ولا عملا الا بالنیام ولا یقبل القول ولا عمل والنیت الا بالاصابت الى السنہ اللہ رب عزت شکم دینا قبل قول مگر پر عمل سر اسی وینا بانی کارنے کی تو پر عمل دینے او قول نقبل او نعمل مگر پنی سر نیتو کی بیزوری دے او نقبل قول او عمل لرا او نیت لرم اگر پی سنت چی سنت تفی سڑی ورسی دلتا یو بلا مانم دا چی آغا دادا چی زمیر دا پایل عمل صالح تراجی دے او زمیر دا مفعول کلیم تراجی دے بے مانا دا چی قبلی توحید قبلی گی توحید پر شرط دا عمل صالح سلام لیکن دا دا معتزله و ترجمه دا اهل سنت و جماعت دا ترجمه دا والذین یمکرون السیئات و آکسان چی مکنون کی دا بدو عملونو دا معاہدین و پا خلاب بانی یمکرون السیئات لهم عذاب شدید لنا عذاب دے سخت مقصد دارے چی اللہ معاہدین تکم عزت پر کرے نمشرکین او دارنگی حاسدین داغی دے بیزتو کول و کوشش کی او دارنگی آغی تا جگم دے نقصان نسی اللہ رب العزت وی والذین یمکرون السیئات وکسان چی مکرون کی دا بدو عملونوان لهم عذاب شدید لر عذاب دے سخت سا عذاب دے یار سیاد نمراد سرے شرک و کپر دے مانا مخالف اعمال کے دے کریم طویب نام او دا عمال صالح نام نواللزین ام کورون سیاد آکسان چی مکنو نکی مانا بد عملو نکی لو مذاب سرید دیر پار عذاب دے سختان ومکرو لائکا ہوئے بورو تدیر دا کسانو دا حلاکی گیم حلاک بشی والله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله عزاد فلا كريتا سخورنا بيد نطفنا دام دليل عقلي أن فوسي يتوليكي شالله رب عزت فلا كريم دتشنا دا إنسان أحوال للتا الله فلا كريتا من تراب دخورنا ثم من نطفة بيد نطفنا ثم جعلكم أزواجا بيگر زوري تا سجورا زان لنی ہوئی داند اللہ پاکستان نے وما تحملو من انسا نباری حسی و زنانا ولا تزاو اللہ بعلمی و نیزی گئی مگر پایلم دا اللہ رحم کی جسرا جید اللہ پایلم سزیگی گئی مدر اللہ پایلم وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره اللہ پی کتاب او عمر نشو کرے عمر والا تعاون نہ کمی گے دو عمر داغینا مگر دے پا کتاب کے معنی تقدیر کے اللہ رب عزت دا تقدیر کی لکھرے چہر دے سڑے عمر بدون ہے دیرا بدون ہے وما یو عمر من معمر دوڑ جملوں کی یو سڑے مراد دے یعنی یو سڑے دا عمر پا تقدیر کی لکھر شوئے لے مسئلہ شفیت کرنا بے یورز دائی نکمی گی نو پا بل کتاب کی راغی نقصان نکلے کی ایو که خوش پیتا کالا دی خودے بل کی یو کمی گی اختتان دو عمر پوری دا کیس یا مراد دینا دو کسان دی مانا دیو کس عمر زیاد دیو دو بل کس دا عمر کم دی دا دوار پا تقدیر کیلی کلشوی دا کم دیو کدیر دا دوار دا کلشوی او نور توجیحات ان بکی مپسرینو کری وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب او عمر نشور کی دے عمر والا و تان نشکم والے دو عمر دائن مگر پی کتاب دے تقدیر کریم ان ذالک علی اللہ یسیر خنند اللہ داکار دے پا اللہ بانی حسان وما يستوي البحران هذا عذب فرات سيون شرابه وهذا ملح نجاز او ندي برابر دو دريابنا مخصر مناسبت داري كي توحيد و شرق دو دريابنا جدا جدا يو بل سرنشي برابر داري او دا اوام دليل اقضي دا علم سبلي وما يستوي البحران او ندي برابر دو دريابنا او ده يوم اخسرم داري چې انسانانو کې د عمر په لحاظ سره مساوات نشته لري دارنګي په وګو کې هم مساوات نشته لري او دې کې به اشاره دیتا په فارغ د په مابین د موحد او دارنګي د مشرک چې دوړو کې فرق یو موحد دی بل مشرک او نه برابر دا دو دریابونه آزادون پراتن دا یو دریاب خوک دین عزب خوک تا ویلے کی یو پرات تندماتا انکے پراتن مانا سو تندماتا انکے او سائغن شرابون پاسان ستیر دن کی دیو بد دین پاسان ستیر سائغن شرابون وهذا ملح نجاج هذا بل تريو تريخ ده ملح آغا تريخ دغت تبعيكي ملغي جنت وجاج تريخ تبعيكي معنى يو سخ خوك ده وده بل سخ تريخ ده تريو ده ومن كل تأكلون لحما طريا وده هر يونا تصريق وخطازا وتستغرجون وتستغرجون حلية تلبسون ورباسي تاسو دا وتستخرجون حلية تلبسونا او رباسي تاسل راغا زيورات تلبسونا تلبسونا شتاسو اغن بياغي لرا داغينا گاني روزي وطر الفلك بيه مواخرا وطييني كشتي پا دريا كيسي رون كي اشلون كي سشلو بولارا لتبتغوا من فضله دیر پارا چه طلب که ده فضل داغنا فضل نمراسل تجارت علم جهاد هر سپر چیو ولعلکم تشکرون او ده دیر پارا چه شکر ادا که ده اللہ پاک چه شکر ادا که دلتا محاصل داره دا دریابونه چکم دی خپل لان دیو با دا ترویر براد اسمانو با خوگیری دارازی باران کی یل تبه وردی داغی سر خویو بس سر نیگو خلطی دایو خوگیو بریو بری ترخیری سنگ چدا برابری نیدی دارنگی مشرک و مواحد برابر نید یول جل لیل پینا آرین نباسی شفیل را فورس کیم دابل دلیل دی وستی زمانی ورتوی وَيَوْلُ جُنَّ نَهَارَ وَيَوْلُ نَبَاسِ شْكِلَ رَفُورَسْكِ وَيَوْلُ جُنَّ نَهَارَ فِي اللَّيْلِ او داخلی ورز لرپشپک وَسَقَّرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ وَتَبِكْرِنُ وَرَسْوَمَيِمْ كُلُّ يَجْرِي لِعَجْلِ مُسَمَّا هَرْ يَوْ چِلِگِ دَ فَارْدَانِ تِي مُقَرَرْ شَوِيمْ قیمت پوی دا بیا ختمی ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا دی اللہ شرف ساسرے لیر طول دلائل دا نتیجہ شا اللہ ساس رب دے لہو الملک و خاص آغل رائے اختیار دے او بادشاہی والذین تدعون من دونی آکسان چتا سراب علی سوا داغنا ما یملکون من قتم اردی مالکان نرد پوستی کی دارو کرو کجوری قتمیر چیرے درے کجور دیوڑو کسر چیرے دیکم پورتے کے نرے او دا پاس چیرے کم دا غرے دا وقا غنطا کی دا دین اللہ نی آغی تا قتمیر ہوئی یو نقیر دے نقیر چاہا دو کی کم دا غی آغی تا نقیر ہوئی بل پتیل لے پتیل آغا چاو کچے نرے تاری ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم کوچیر تاسو راو بلی دیلران رد شرک پی دعا پتی رخیر نپی دائلن او دارنگی استجابت دعا دعو معبود من دون اللہ چاغنش کولی دا ان تدعون كثيرا ويتازل لا يسمعوا دعاكم دينا ببل نستاسين ويمولي اوري ويني اوري دلتا وي لا يسمعوا دعاكم حاصل داري چه المشرك آواز تو پئی صورت کی ناوري ولو سمعوا ما استجابوا لكم كثيرا ورين وقبلوا لنشك ولستاز دفاران دیتا لو مانا بالپرس کو ویوری بالپر دیو تقدیر کو ویوری ہم نمستجابو لکم دی قبولتینش کول استاز دفارا سبوک ویوم القیامت اکرون بشرککم وپر از قیامت بینکارو کی بشرک ساسبانی قیامت کی بان دشمناش ولا ينبئك مثل خبير او نش خبر در کوله تا تبشان دو خبر در ذات چغل لاره یا ایوه الناس انتم الفقراء الى الله دویم باب ده تر ات دیش پوری دول سلای ده اقلیه بگیری بینزل لسم او بیشتن او تقیب او خربی ده دارنگی سلور من سالان ده پار شرک او ده توحید دنون نسنا او تسلی ده نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم تسلی اشتم و پینز اشتم او دارنگی بشارت ده صالحینت یوکان دیش او دارنگی دیش و دو دیش و پینز دیش دو پینز دیش پوری او دارنگی بین ترقیب ده قرآن کریم تا یو دیش او تخویب یو خرابی بای بده که شپک دیش او دارنگی و دیش یا ایوه الناس دیتا وی دلیل عقلی اے خلق انتم الفقراء الى الله تاس محتاج اللہ تام والله هو الغنی الحمید واللہ غا بحاجت استائل شویر بحاجت ذات دے استائل شویر این یشا یسوکم ویاتی بخلق جدید تو غر اللہ نبو بری تاس لنا ورات البوکی پا پیداش نوی بانی تاس بلدری کیا دارنگی نور براوی وما ذلك على الله بعزيز امر اداکار پا اللہ بانی گران اللہ تداکار آسان دے حاصل دے آتن دارے چھتا اللہ تصرف ذکر کی کلی او غنا دا مخلوقنا چچا تا محتاج نے ولا تزر وازرت وزر اخرى او نشی بار اولی و بار لن کے بار دا بلچال را دا توحید دلائل و درد شرکنا دا تخویب دے نشی بار اولی و بار لن کے بار دا بلچال را و انتدو مسخلتن الى حملها لا يحمل منو شیعون ولو كان ذا قربا او کچیر رو بلی یو درون بارے یو سڑے رو درون بارے پشا کرے او کچیر رو بلی یو درون بارے خپل بار تا یعنی یو سڑے دیو اغا درون بار دیو بل تر رو بلی نکو رو بلی یو درون بارے خپل بار تا نشکر تکیر داغی نیس شیم لا یحمل منو شیم نشکر تکیر داغی نیس شیم ولو کان دا قربا گرچی دا ربل شو اخپلوان خپل سره لري لیکن څه پیدا نشي درکوه انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب يقينا تيرا كسان لا چیرېږي د خپل نه په پټه باندې واقام الصلاه فبني كده منځه وما تزكى فانما تزكى لنفسه او چا چې ځان پاکو پس یقینا ځان یې پاک کړو پیدا خپل د پاران پیدا در کار وایل الله المصیر او خاص الله تو پسیدا منه واحد شولین خپل پیدا لیدا او کوم شریک شنو ستا نقصان او ارزی خپل الله تا وایل الله المصیر وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور مخی جگم دیر فریقین ذکر واس مثالونا متضاد متضاد ولی فریقین متضاد دی مثالونا متضاد دی وما یستوی الاعمى والبصیر یا برابر لون دو لدن که مانا مواحد چگم دیر دا لدن که یا مشرک دارون دیر نسنگ برابر کریش ولا الظلمات ولا النور او نتیار او نرنان کوپر او شرک دلائل کوپر چی دا ظلمات دی دلائل توحید چی دارن آدم ولا الظل ولا الحرور او نا سور او نا گرمی دیم آدم مساوات پنی تیجا و سمرک دا یو شانتنی دی وما يستوي الأحياء ولا الأموات او نهي برابر جندي او نمروان برابر ندي ديكو خدير فرق دي ان الله يسمع ما يشاء ان الله ري عشان چواري وما انت بمسمع ما في القبور او نيت ارون كي عشان راچب قبرون كريم مانا چاہ تاورا ولن شکاولا دا خبر مکی ذکر شوا اللہ رب عزت وواڑی اللہ و تاورا ولکی ذکر اللہ رب عزت و مڑے تاورا ولکی گٹو تیم کی ارشتیک ان اللہ اسم ما یشا او نی تاورا ان کی آچانا راچی پا قبرون کریم او دا دین آسوک دلیل نیسی چاگی وی مڑی ناوری او دا یو مسئلہ را اختلافی را علماء فمیس و صداقی دی سر تعلق نساتی جگن دو اصول مسئلہ را سوک بھی کافر کی گیا پی مومن کی دا نور مسائل دیر دی پکارا را چیز سر توجہ کی انا انتا الا نذیر نیتا مگری رون کے دانتا سلیل نبی علیہ السلام تو خون ارون کے کس ارون خلق انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقينا من غير ان يقال انت باق سرازير والكون كبير ونكيم وان من امه الا خلا فيها نذيرا سيوم مغر في الشيء فاي كير ونكيم دا امام ابو يوسف رحمه الله دور كي اوليوانيو ابو حاله يوتوا را لما به سبحان سوال وک ویلو سوال نکوم هغه ویلک ویل قران کې الله وی وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا هم من انسالکم و اذا زمکه کې چې دا کم سیزونه دي مرغی دي نور سیزونه دي د دستا زغون ته کې امتونه دي او به ویل بل ځکه الله و چې وای من امت نشته چې امت الله خلاف یا نذیر مگر تر شوی پای کې روانه امام ابو یوسف رحمه الله توی وی دا سوال در بانی کوم چه دا سپی خم یا اومد دینا زیر پاری رون که چوب ناغس خود جواب نو نالیوانی ورتگر مالا علوا پخه کاروانی و خرز برتو و اقوی سید علوا اولا پخه کلا چه بیا خوالویل چه جواب دیر دی سپور پارسو کی رون که اقوی سب دین سونی که دو کرنی نسی ورتر روارتا و دل داد سپیت چه دو بل پدی اولا پخه لگری آنشته و مت مگر خلافی آنازیه تیر شوی پایی که رون که و این یو کذبو که وقت کذب اللذین من قبلهم دام تسلیل او کچی ری دروغین که تا دیتا لران و تشتران تکذیب شوی دا کسانو چی مکر دینو تکذیب کرده و مکذب اللذین من قبلهم یقینا تکذیب کرده و دا پیغمبرانو کسانو چی مکر دینو جاتم رسولم بالبینات راغلی واغی تا پیغمبران دائی پا کار دلائلو و بی الزبور و بی الكتاب المنیر او دارنگی پا سیفا و دارنگی کتاب و بی الكتاب المنیر او پا کتاب رو خان سلام بینات کار واضح دلائل زبور صاحب کتاب المنیر رو خان کتاب لیکن آغی نا فرمانی اکلن سمع خسن لذین کفر و بے ماغونی والا کسان چکو برے کڑے و بکیا بکانا نکیر پس سرنگی شو زمان عذاب زمان علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء دم دلیل اقلی حیتنو گوری شیق ان اللہ تعالی را ورید برا نو با اللہ را برا نو برا ورید فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها پس رو باسون فائز سرميوه أو غلي چه مختلفی رنگونا داغي قسما قسم ميوه أو غلي ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود أو دغروننا جدد تكليري بيض سبنيم وحمر نوصري دا طول دا الله رب عزت ده وحدانيت باني دليل ده چی غرونه دی اول دا قسم اقسم رنگونه ول کری مختلفون الوانو هم مختلف دی رنگونه داغی و غرابی بسود او تبتور بیرتور غرابیب دعوت ویلے کی دا قارغت چھو قاغب شان تو رخلائی کی بازی خرمی دا سو دیو سزی کل کر دیر پارا چھو دیر تو دا دغن بدل ومن الناس والدواب او دخل کنا او دارنگی سارونا دا زندہ سرنا ولا نامی او دا ساروائی او دا چار پایانونا مختلفون الوانو مختلف دی رنگونا دائی کذالک دغشان یعنی مختلف رنگونه دی دغشان تا لکسن چل نازی کر یا کذالک امان اپشان تر اختلاف دغرون بانی یادار چی دغشان مانا سر دازمون دا کمال قدرت نریم در اللہ قدرت انما یخش اللہ من عبادی العلماء یقیننی دیگی دا اللہ نا دا بندگانو داغانا چی علماء دیم انما یخش اللہ یقینن ایریگ دا اللہ نا دا بندگانو داغانا لعلماء چی علماء دیم دایات علماء دا علماء پا پزائل کی مپسرین و دارنگی نور علماء لی کرے چی بدے سر دا علماء پزیلت پا نور خلق بانے دے علماء علماء چاغ اللہ پی جنی دا اللہ رب العزت صفات پہ جانیم او عارفین باللہ یاغتی مرادی دانے چھے پا منطقہ و پسر پا بدی شدور بانی پی او کولی عالم میں آغت سے پیدا نشت چو پولی چھے اللہ نے پہ جانی منطقہ و نہ ہو دائی ذکری لی لیکن اللہ نے پہ جانی دیتا علماء و کدانے جا شامل ابن عباس نے زمان فرمائی عالم بی رحمان سوک دے من لم یشک بی شیعہ چھے اللہ سرے صدان نگر دائیم وحل حلاله وحلال دا حلال گنی وحرم حرامه او حرام حرام گنی وحفظ وصیته دا اللہ او وصیت اغیه پس کرے او دا یقین و ایقن انه ملاقی چی دا اللہ سر ملاقات تی ومحاسبون بعملی او دسر و در عمل حساب کی دیتا و یعالی نور تفسیرون علماء کری خودون اٹیم نیچ سلیغا دا علماء اقوال ذکر کی لند دارا چه دا آیات دلیل دے پا علماء بانے چه دا اللہ نے یریدون کی خلقم دائے اوا قسم دا اقسام دا علماء عالم باللہ و بعمر اللہ عالم باللہ اللہ پی جانے و دار گی عمر دا اللہ پی جانے بل عالم دے اللہ پی جانے لیکن عالم بعمر اللہ نہ دے دا اللہ عمر نہ پی جانے بل عالم دے چه عمر دا اللہ پی جانے و نہ پی جانے عالم بی امر اللہ دے لیکن عالم بی اللہ نہ دے ندام کامل عالم دے حاصل دارے چھے اللہ سر مکمل تعلق ان اللہ عزیز غفور ان اللہ زور ورد بکن کے ان الذین اتون کتاب اللہ و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبور یقینا کسان چاغی وی کتاب د اللہ تعالی تلاوت کی واقام الصلاۃ و دی منزل را وان تقو دارنگ خرچ کی مما رزقناهم دانا چور کریم دیتا عبادت مالی و بدنی مانا تول سرن پپٹ والا نیتن نو پکارا یار جونا دیو می ساتی تجارتن دا سوداگری لن تبور چی چیر با نہلا کی لن تهلک علماوی حلاکی گی بنا لیوپی او موجورم دے پارا چی پورا ورکی تاجنا دیو ایزید او من فضی او زید کی دل را دا فضل اخفلنا انہو غفور شکور خند اللہ تعالی بکن کے او قدر دان دے والذی اوحینا الیک من الكتاب دا تجارت لن تبور چی دے سرے والذی اوحینا الیک مانا دا قرآن چو وحی تشوی او دے کسی دق دایاتو الہی او دے او مرتبہ دا والنزی یو حین ایلے کوا چو وحی کلی منگتا تا من الكتاب اید کتابنا هو الحق دا حق دے مصدق اللی ما بین ایلے تصدیق ان کی دا کتابنو چی مخیر دین دے ان اللہ بی عبادی لخبیر بسیر ان اللہ پا خلق دیگانو خام خبردار لیدن کے دے الله خبردار دی دارنګ لیدون ثم ورسلنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا پدې کې صفات د اصحاب قران او دا درې قسمه او بشارت دا غیر پارا بیمنگ پا میراسی اور کی کتابات کسانو تنشتا پینا من عبادنا چی من غرق کلو دخل بندگانونا پا من هم ظالم لنفسی پس بعضی دینا ظلم کون کی وفقل دان بانی ومن هم مقتصد او بعضی دینا درمینو ومن هم سابقون بالخیرات و بعضی نام خیکیدون کی وخیر دخیر کارون تام بیزن اللہ پا حکم داللہ دا اللہ پا حکم سرا دیکھیں مفسرین تفصیل کرے اقسام دخل کے ذکر کرے خدا طول معاہدین دی ظالم لنسیم دا کس دے چدا گناہ ہونا فتوات بانے غالب ہوئی مقتصد آ کس دے چدا حسنات و سیاد برابر ہوئی سابق بالخیرات آرے چدا عمال نیک دیر نور تفسیروں نے پکی کرے ذالک اول فضل کبیر دا فضل لیدیں جنات و امیت پولونا باغونا دا مشوال دی چه داخلی گی باغی تا یو حل لون فی امین سایر اغسطل بشی تا پاگی که دا بنگلونا من زایبین دسرو در ولولو او ملغرری و لباسون فی احریر او کپلی بردی پاگی که رکمی و قال الحمدللہ اللذی او دی بوی حمدن دی اللہ عزتان اصبان الحزن چلری کزمون تکلیب این ربنا او غم ان ربنا لغفور شكور يقين نبذ مقام خابكم كي قدر دان دين الذي حلنا دار المقام عزاش نازل كلنا من غاكور دام شوالة من فلني لخل من رباننا لا يمسونا فيا نسب نبرسيه منتفائي كي استقلب ولا يمسونا فيا لغوب نبرسيه منتفائي كي استريا والذين كفروا او آكسان چي كافرين لا وصدار مقابل كي تخويف کافر دا پارا او آئے کسان چی کافر دی لهم نارو جہنم دی لرا ورد جہنم دی لا یغزا علیہم پی سلبن کی پریبانی علیہم پریبانی پی موتو چمڑ شدی ولا یخاف فبانو من عذاب یاو نمس فکول شدینا دا عذاب دا غینا عذاب امنس فکی کذالک نزی کل کفور دارنگی بدلو الکومن هرنا شکرتا وهم یسترخون پیا او دی بچه غیوی پایی که پدا جهنن که ربنا خیرنا یا اللہ و باس من نامر صالحا چی عمل کنی غیر اللذی غیر دغنا کننا نامر چی من کوام مانا نیک عمل بوک دنیا تم وپس اولم نعمرکم ما یتذکر فیه ما تذکر و جاکم النذیر دا جواب آیا من عمر نو در قیتا سما تذکر و دوم را عمر چی نسیت حاصل که اکڑ و پائی که من تذکر آچا چی نسیتی حاصل و وجاکم النذیر و را غلیو تا سیر و انکه پیغمبر را غلیو دائی را غلیو وزوق و پس و سکی فمال الظالمین من نصیر پس نشتر ظالمان دا پر سندت و انکیم صلی اللہ